www.attableek.com The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، ہر جمعہ کو میں تو 30-40 سال سے اور زیادہ پہلے سے بیان کرتا ہوں، ہر طرح سے کوشش یہ رہتی ہے کہ مختصر آیت یا کوئی مختصر حدیث پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اور اس وقت کے لیے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ ہمارے نور چرچ مولوی محمود ہمارے نئے رہنے میں سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اسی طرح بیت المعارف میں جو سلسلہ 30 سال تک رہا، ہمیشہ کبھی شاید ناگا نہ ہوتا رہا ہو، اس وقت مولوی مقصود صاحب اس کو جاری کیے ہوئے ہیں. ایک سلسلہ ہمارا جمعرات کے دن عصر کی نماز سے پہلے کا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی تشریف لے آتے تھے. ابھی سلسلہ ہے، کرتے ہوئے ہیں، جاری ہے، ابھی جاری ہے، 1984 سے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. جو کام الحمدللہ شروع کیا ہے، کوشش کیا ہے کہ وہ جاری رہے. دعا کیجیے کہ اور جو سلسلے جاری ہیں وہ بھی جاری رہے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کام کا جاری رکھنا بھی یہ توفیق الہی ہی سے ہو سکتا ہے. اتنے سال، 10-20-30-40-50 سال سے سلسلہ جو ہے الحمدللہ جاری، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے پہلے اور بعد میں کچھ بیان فرما دیا کرتے تھے، سلسلہ یہ تھا. ڈائری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رہا، اسی وجہ سے 10 منٹ کا ہی سلسلہ، اصل تو 10 ہی منٹ کا ہے، کوشش یہ کرتا ہوں کہ 10 ہی منٹ کا رہے. اس وقت ایک حدیث مجھے، بلکہ ایک آیت آئی، اس کو میں پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اور زبردست دعا، جبکہ ان کے پاس الذهب بنانے والا عصا بھی تھا، ید بیضا بھی تھا، اس کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا: اے اللہ، میرے سینے کو کھول دیجیے. یہ نہیں کہ میرے پاس معجزات ہیں، معجزہ نہیں، معجزات ہیں، ید بیضا ہے، عزا ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، علم سب چیز ہے. رب اشرح لی صدری، فرعون کی طرف جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں: اے اللہ، ہمارے سینے کو کھول دیجیے. علم نشرح میں تفسیر کیا، حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ترجمہ کیا ہے؟ علم اور حلم سے کھول نہیں دیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ علم اور حلم سے کھول دے. علم سے روشنی ملتی ہے اور حلم سے رکاوٹ ملتی ہے، برداشت کرنے کی قوت ملتی ہے. یہ دو چیزیں دعوت و تبلیغ کے لیے اہم ہے. علم صحیح جس سے روشنی ملے، لیکن اس کے باوجود کچھ موانع پیش آئیں تو حلم کی ضرورت ہے تاکہ اس کو برداشت کر سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان احسان جتلانے کے طور پر فرمایا: علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولنے دیا. کس سے کھولنے دیا؟ علم بھی دیا اور حلم بھی دیا. معلوم ہوا کہ تبلیغ و دعوت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. اور یوں ہمارے بزرگان فرماتے تھے کہ علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے اور حلم کے تین چیزوں کی ضرورت ہے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا فرعون کی طرف، تو انہوں نے یہی دعا کیا: اے اللہ، ہمارے سینے کو کھول دیے. رب اشرح لی صدری، سب ہمارے میں معجزات ہیں، ید بیضا بھی ہے اور عزا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. فرعون کے پاس اس کو لے جانا نہیں چاہا. کس کو لے جانا چاہا؟ علم کو لے جانا چاہا, اور علم کو لے جانا چاہا, شرع صدر کو لے جانا چاہا, دل کی قوت کو لے جانا چاہا, دل کی صفائی کو لے جانا چاہا, اور ان چیزوں کو نہیں لے جانا چاہا. رب اشرح لی صدری, اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیے. ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, ہمارے معاملے کو آسان کر دیے. اس علم بھی ہو شرع صدر بھی ہو, لیکن جب تک آپ آسان نہیں کریں گے کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی. کتنی لجاجت ہے, کتنے میرے دوست توازو ہے, کتنی نیستی ہے, یہ سب کچھ ادھر معجزات کو چھوڑا, ایسا علم اور حلم بھی حاصل ہو گیا. جب بھی کیا کر رہے ہیں, ویسر لی امری, ہمارے معاملے کو آسان کر دیے. جب آسان کریں گے تبھی آسان ہوگا. معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وقت جس دور سے ہم چل رہے ہیں, ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے, ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے. صلاحیت پیدا فرمائے, کام کرنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے, مگر رجوع اللہ کی طرف. اپنے اختیار اور اپنی قدرت پر بھروسہ نہ ہو, بلکہ یہ سب چیزوں میں اللہ پر بھروسہ ہو. اللہ مدد فرمانے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال یہ ضمنی بات تھی. میں نے حدیث جو پڑھی ہے وہ بھی نہایت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, یہ حدیث زیادہ مشہور بھی نہیں ہے, ایک شامی عالم نے اس کو لکھا اپنی کتاب میں, معلوم طاعت اللہ, اللہ کی طاعت پر عمل کرو. بہت زبردست. معلوم طاعت اللہ, کہیں حدیث پڑھی نہیں. معلوم طاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولاد کو بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی ذالک ولکم من النار. عمل کرو, طاعت پر عمل کرو, اور طاعت سے مراد صرف نماز نہیں ہے, بلکہ طاعت میں اعمال صالحہ بھی داخل ہیں, اخلاق حسنہ بھی داخل ہیں, معاملات شرعیہ بھی آتی ہیں, آداب اسلامیہ داخل ہیں, سب عمل بطاعت اللہ میں داخل ہیں. کیونکہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے, دین اخلاق کا نام ہے, دین معاملات کا نام ہے, دین آداب کا نام ہے. ادبنی ربی فاصلہ تعدیبی, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا ہے. وعلمنی ربی فاصلہ تعلیمی, میرے رب نے مجھ کو سکھایا تو میرا سیکھنا اچھا ہو گیا. جب تک اس گھاٹ سے ہم پانی نہیں پئیں گے, ہم کو شرابی نہیں ہو سکتی, اور دینی ہم کو وقار اور دینی عزت اور دینی کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. وہی اسی گھاٹ سے پیجو گے جو جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیے ہیں, اسی گھاٹ سے پینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ تب ہمارے علم میں جلا پیدا ہوگا, ہمارے علم میں نور بہرا ہوگا, ہمارے علم کے ساتھ ادب شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح دورہ کے دیتے ہیں, اے منو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ. دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو اور اللہ کے معاشی اسے بچو. اے منو بطاعت اللہ و تقو معاشی اللہ, اور اللہ کے معاشی سے بچو. اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ مضر ہے. مولانا معصیت آگ ہے, جہاں تک ممکن ہو معصیت سے بچو. تم کو دوسرے جلانے کی ضرورت, تم خود اپنے کو جلا دو گے اگر معاشی میں پڑے رہو گے, خود اپنے کو جلا دو گے. اس بنا پر فرماتے ہیں اتقوا معاشی اللہ, اور پھر اس کے بعد اسی پر بس نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تقو معاشی امرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی, اور اپنے اولاد کو بھی حکم کرو. دیکھیں یہاں اولاد کو لے آئے, اپنے اولاد کی تعلیم بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی قرآن کا ترجمان ہے, غیب کا ترجمان نبی ہوتا ہے, وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا ہے. خدا کہہ رہا ہے اے معلوم طاعت اللہ و تقو معاشی اللہ و مرو اولادکم بے امتثال الاوامر و اجتناب النواہی, اپنے بچوں کو بھی حکم کرو کہ وہ اوامر کا امتثال کریں اور نواہی سے اجتناب کریں. دوستو بچوں کو بھی حکم کرو, ابھی سے تم حکم کرو گے, اچھے کاموں کے حکم کرو گے, برے کاموں سے روکو گے, یہی بڑے ہو کر کے بچے تمہارے لیے نور العین ثابت ہوں گے, سرور قلب حاصل ہوں گے. ورنہ اگر اس وقت نافرمانی میں چھوڑا, طاعت سے دور رکھا, معاصی میں ملوث رکھا, تو سوائے رونے کے اور کچھ نہیں ہوگا. ان دن پر اس کی بہت ضرورت ہے. اے منو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ للانبیاء. یہ جہنم سے نجات دے دیا ہے. اپنے بچوں اپنی بھی اصلاح کرو, اپنے بچوں کو بھی اصلاح کرو, اسی سے آگ سے تم بچ سکتے ہو. قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے, حدیث بھی وہی کہہ رہا ہے, اللہ وہی کہہ رہا ہے, نبی بھی وہی کہہ رہا ہے. وہی ترجمان ہے, نبی ترجمان ہوتا ہے خدا کا. اس بنا پر جو بھی نبی نے قرآن نے کہا وہی نبی کہتا ہے, اور کے متبین وہی کہتے ہیں جو نبی نے کہا ہے. اسے لب سر منہ تجاوز نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بن رہا ہے. اے ملو بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار. جہنم سے بچنے کی یہی صورت ہے. آپ کے نہیں کچھ کریں, اللہ نے, اللہ کے رسول نے جو کہا وہی علاج ہے, اور وہی بچنے کا ذریعہ. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو کچھ نبی کہتا ہے وہ خدا کی ترجمانی کرتا ہے, وہی سے کہتا ہے. ما ينطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحى. جو کوئی نبی کہتا ہے سب وہی سے کہتا ہے. اس بنا پر اس کی بعد میں جو صداقت ہوگی, جو سچائی ہوگی, دوسرے کتنی ہی بڑے ہو جائے کسی علم میں کہ فن میں, ان کے اندر وہ صداقت آ ہی نہیں سکتی جو نبی کے کلام میں آئے گی. اس بنا پر اس کا ہم کو اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے. ہم جس نبی, جو نبی امی کہلاتا ہے, لیکن تمام انبیاء کو جو علم دیا گیا تھا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. امی تو اس کے خاندان کے اعتبار سے امی کہہ دیا جاتا ہے, لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کوئی عالم نہیں تھا. تمام انبیاء کے علوم ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایک طرف. جتنے علوم کو دیے گئے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے. جتنی تورات انجیل میں جتنے علوم آئے ہیں وہ سب کا مجموعہ قرآن پاک ہے, بلکہ سورہ فاتحہ ہے اس میں دیا ہے. بارہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور افضل دین دیا ہے, کتاب دیا ہے جو اکمل کتاب دیا ہے. اس بنا پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا, خیر کثیر دیا, جس میں اسلام بھی باقی ہے اور دین بھی باقی ہے, سب کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی قدر کی, اپنی کتاب کی قدر کی, اپنے نبی کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے. سب کچھ دے گئے ہیں, جو کچھ دنیا میں پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور سے بیان فرما دیا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے فتنے ہوں گے تو ہم لوگ کریں گے کیا؟ رونے لگے صحابہ. فرمایا نہیں, میری اتباع, میرے خلفاء راشدین کی اتباع کرو, نکل جاؤ گے اس سے. یہ تمام حدیثیں موجود ہیں گے مشکات میں, مسجد میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اتفاق سے آج ہمارے بہت سے کرم فرمائے ہوئے ہیں, بہت سے بڑے لوگ علماء میں سے, اس ملک کے بھی, دوسرے ملک کے صوبائی تو سب الگ ہی الگ ہیں آئے ہیں. میری خوش نصیبی کی بات ہے تو میں تو وہی پڑھتا ہوں ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر, بہترین امیر آئے ہوئے ہیں اس فقیر کے دروازے پر. اللہ تعالیٰ ان کے اس آنے کو قبول فرمائے, اور ایسے امیر کو جو کہ فقیر کے دروازے پر جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین امیر ہیں, بہترین امیر وہی ہیں جو عمارت کے باوجود غریب کے دروازے پر جائے. میں تو غریبی ہوں, اللہ تعالیٰ کتنے ہیں, کتنے بڑے بڑے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. اسی طرح پر بیان بھی میں نے کیا, اللہ تعالیٰ میرے اس بیان کو بھی قبول فرمائے. دل سے دلی ایک آواز تھی جو میں نے بیان کیا ہے. اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اپنے اصلاح کی بھی فکر, اپنے اولاد کی اصلاح کی خود فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے گا ضرور, ہماری اولاد کی بھی ان شاء اللہ العزیز صلاح اور فلاح اور عافیت ہر ایک چیز سے نوازے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.